الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نندليا لا برسلته لفقه، فهذا قوة نشلوة فالسباب جلدوكو عندي وزويل تقاربوا aini vizuri afu mkae mkawa darasani, ikiwa mnakaa kizeni, hasa wanafunzi nyinyi. Ukeni ukutani. Katika darasa iliyopita tulisoma katika salatu jamaa, na leo tunasoma fasli nyingine, faslu fil imama. Tunasoma kifungu kingine kinachoelezea masala ya uimamu, masala ya uimamu katika sala. Kifungu hiki kinaelezea nani anastahiki kuwa imamu na ni nani bora zaidi kuwa imamu kuliko mwingine, na ni nani ambaye yachukiza yeye kuwa imamu, na haipendezi kuwa imamu kuwaswalisha wengine. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun fil imamati al awla biha, mtu aliye bora kuwa imamu wa kwanza kabisa, الأجود قراءة الأفقه ليولي أجود قراءة أنا يسمى بزور قرآن سينا الأفقه من يفقه من يكسر القرآن بزوري سواء من إفادي أو حاجة إفادي. وسبب حديثي إن يكون يقول إذا أقرأهم لكتاب الله أنا يسمى قرآني كلكم وينجينا ديانتا وليزهم أنا أسمى قرآن بزوري سواء من إفادي أو هل إفادي، مادم يوزك يسمى قرآن بزوري يقدم. نا إن فكوة أم إفاد قرآن بزوري نا نستفهي إن وفاتة أن فقهي أم إسمى علم الشرعي أن أيوه صلاياك بداية إلى النهاية mwanzo mpaka mwisho، basi huyo anatangulizwa kwa hifadhi yake lakini pia na fikihi aliyonayo. Kwa hapa ameelezea vifungu viwili: al-ajwadu qira'atan al-afqahu, anatangulizwa yule msomi mzuri wa Qur'ani tena mwenye fikihi. Anatangulizwa huyo liannahu jamaa baina alwasfaini, kwa sababu amekusanya sifa mbili. Amekusanya sifa ya qiraa mujawadan na anachukua sifa ya fiqh, lianahu faqihun, ana ufahamu mzuri wa swala yake, tofauti na yule ambaye kaifadhi Qur'an lakini fiqh ya swala hana. Kwa huyu anatangulizwa kwa sababu ya kukusanya sifa mbili: kwanza anasoma Qur'an vizuri, pili ni faqihu. Fahadha yuqaddam, kwa huyo ndo mtu bora anayetakiwa kuwa imamu wa watu. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa yuqaddamu qari'un, na hutangulizwa msomaji wa Qur'ani, anatangulizwa yule ambaye anasoma Qur'ani vizuri. La yu'lamu fiqhu salatihi, ambaye haijulikani fiqhi ya sala yake. Ala faqihin ummiyin, anatangulizwa mtu huyo kabla ya mtu mwenye fiqhi ummiyin, alladhi la yuhsinu alqiraa, anatangulizwa qari'u, mwenye kusoma Qur'ani vizuri. La yu'lamu fiqhu salatihi, ambaye haijulikani fiqhi ya sala yake, yani ambaye haijulikani ufahamu wa sala yake. Ala faqihin ummi, hutangulizwa mtu huyo kabla ya faqih, mwenye fiqhi ummi, asiyejua kusoma Qur'ani. كيف فقيس هذا خطأ يمي عندك على فقيس هذا خطأ نكوسا نبي يمي عندك لا يعلم فقها هكذا لا يعلم فقها هذا خطأ ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته. Na pia anasema hutangulizwa msomaji wa Qur'ani ambaye haifahamiki fiqh ya sala yake. Yani kijana mashaallah anasoma Qur'ani vizuri, ma kama mhifadhi au hata kama hajahifadhi, yujawidu al-Qur'ana, anasoma Qur'ani vizuri, lakini pamoja na hivyo haijulikani fiqh yake. La na'rifu aina ta'allam, hatumjui amesoma wapi. Je, anafahamu swala inavyotakiwa vipi? Swala yake inaharibika? Hatujui mambo hayo. Mtu huyo akawepo, kisha akawepo mwingine faqihun, ni mtu anajua fiqh, anafahamu fiqh ya sala yake, lakini matatizo yake la yuhsinu alqiraa, hawezi kusoma Qur'an, hawezi kusoma Qur'an. Na inakusudiwa hapa kwamba la yuhsinu qira'ata al-Fatiha, hawezi kusoma surati al-Fatiha. Kwa pamoja na kwamba huyo ana fiqh, ila madam hawezi kusoma Qur'an, la yuqaddam, hatangulizwi, bali yuacheleweshwa, na anatangulizwa kuwa imamu yule msomaji wa Qur'ani vizuri ambaye la yu'lamu fiqhu, ambaye haijulikani fiqh yake. ثم الأسن, كيسا أتفوز من يمري مكوبا. ثم الأشرف, كيسا أتفوز متل يبورا يعني متل متكوبو anatakiwa aswalishe kuwaswalisha watu ambao walio chini yake katika sharaf. Na hii ulama wanaitumia kuwa kutanguliza al-ashraf wal-ashraf, watu watukufu kisha wanafuata wengine. Na wanastadili na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kuwa uongozi baada yake utakuwa katika makuraishi, kuonyesha sharaf ya makuraishi. Thumma al-abqa, kisha atafuatia mcha Mungu. Anazitaja daraja, kisha tutakuja kuzitaja hadithi inayoeleza taratibu za uimamu. Thumma al-abqa, kisha mcha Mungu. Wal-arwau, na mnyenyekevu. Hawa ni watu ambao wanatakiwa watangulizwe kwa daraja hizi. Thumma al-atqa wal-arwa'u, kisha mcha Mungu na mnyenyekevu. Mcha Mungu na mnyenyekevu vinarandana. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna akramakum inda Allah atqakum, mbora wenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mcha Mungu, ni yule mcha Mungu wenu. Yani aliye mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi ndiye mbora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yukra'u, kisha ikionekana wote wako sawa. Sheikh anasema yukura, kutapigwa kura za mapendekezo. Kutapigwa kura za mapendekezo, yani watajikusanya watu wale watambuzi wa sehemu hiyo ambao ni watu fasaha na ni watambuzi wa kuitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao baada ya kujikusanya, wao ndio watakao mpendekeza mmoja kati ya hawa wenye sifa hizi, ndio wamtangulize baada ya kuona kwamba wote sifa hizi zilizotajwa wanalingana. Kwa maelezo ya Sheikh anasema thumma yuqra, kisha kupata pigo kura za mapendekezo. Na ulama anasema mapendekezo haya yanafanyika kwa ahlul halli wal aql, kwa wale wanaofahamu, mashekhe wanaojua namna ya kuweka mambo sawa na kuyaweka mambo mahali pake. Kwa hivyo hawa ndio watakao mpendekeza mmoja kati ya hawa ambao wamelingana sifa hizo kuwa ndio imamu wa kuongoza wengine. Idhan fabayana huna, akabainisha shekhe hapa taratibu za uimamu. Kaanza kutaja al-aula biha, yule aliyekuwa bora kuwa imamu. Kisha baada ya kumtaja akaeleza sasa namna nani anayetangulizwa na nani anayechelewa. Akasema yuqaddarun la yu'lamu fiqhu salatihi ala faqihin ummiy, thumma al-asinnu thumma al-ashrafu thumma al-atqa wal arwa. Ikionekana wasfu hizi wako sawa, thumma yuqra, kisha itafanyika mapendekezo. Na hii maelezo haya ulama wanastadili na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inda Muslim aliposema ya ummu alqauma aqra'uhum likitabillah, anatakiwa awaongoze watu katika sala yule mwenye kusoma kitabu cha Allah kuliko wote. huyu ndio mwenye daraja ya kwanza kutangulizwa kuwa imam, mwenye kusoma Qur'ani kuliko wote, qira'atan mujawwadatan, ni qira'a kwa tajwidi, yani kwa kuchunga ahkam za tajwidi, na sio sauti tu, kama una sauti nzuri alafu unatafuna herufi, bali inakusudiwa ni awe ni msomi aliye mzuri anayesoma kwa kuchunga ahkamu za tajwidi, kwa kuzipa herufi haki zake. Kwa huyo ndio anayetangulizwa. Lakini pia katika maana ya msomi wa Qur'ani, ulama anasema awe ni mwenye kufahamu fiqh ya Qur'ani, yana wanajua maana yake. Fa in kanu fi alqira'ati sawa'an, mtume akasema ikiwa katika kusoma Qur'ani wako sawa, fa a'lamuhum bi sunnah, basi atatangulizwa yule mjuzi wao katika sunna. Kama katika kusoma Qur'ani wako sawa, basi atatangulizwa anayefahamu sunna kuliko wote, yule anayefahamu hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye atakayetangulizwa kuwa imamu kuwaongoza wengine. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, na ikiwa katika sunna wako sawa, fa aqdamuhum hijratan, basi atatangulizwa kuwa imamu yule alianza kuhama kwenda sehemu hiyo. Aqdamuhum hijra, yule aliyetangulia kabla ya wote kuhamia sehemu hiyo, yani hijra min biladi al-kufri ila biladi al-islam, yule wa kwanza aliyehama kutoka katika miji ya kufru kwenda katika miji ya Uislamu. Kwa yule wa kwanza kuhamia sehemu hiyo ndiye atakayetangulizwa na ndiye mwenye haki ya kuwa imamu wa sehemu hiyo. Wa in kanu fil hijrati sawa'an, na ikiwa katika kuhama pia wote wako sawa, fa aqdamuhum sinnan, basi atatangulizwa yule mwenye umri mkubwa. Atatangulizwa yule mwenye umri mkubwa kuliko wote, ndiye atakayefanywa kuwa ni imamu. Wa hadha inda Muslim. Kwa hadithi hii ulama ndio wanaostadili katika maelezo haya wanaoyatoa kuweka ufafanuzi martaba ya imama, mpangilio wa uimamu, nani anastahiki, nani bora zaidi, nani atakiwa cheleweshwe, huyu atatwalisha yule kama hayupo, lakini kama kiwepo huyu akae pembeni. Huwa wanazingatia na wanastadili hadithi hii ambayo tumeisoma. Idhan Sheikh akataja hizo kwa ufafanuzi huu aliyoutoa, thumma al-asinnu thumma al-ashrafu thumma al-atqa wal-arwa'u, anapangilia martaba hizi kama tulivyozieleza. Kwa hiyo mcha Mungu atakiwa atangulizwe, mtu ambaye ni mnyenyekevu anatakiwa kutangulizwa katika uimamu, na asiwekwe kuwa imamu mtu ambaye si mcha Mungu, ile hali mcha Mungu yupo. Na mcha Mungu utamjuaje? Utamjua kwa alama za ucha Mungu, ziko wazi, zimebainishwa na dalili katika mambo yanayomfanya kuwa mcha Mungu. Kwa unapomwona mtu huyo anatekeleza hayo mambo yanayosababisha takwa na kumfanya kuwa mtu kuwa mcha Mungu, huyu huwa huhukumiwa kuwa ni mcha Mungu inapokuwa ameshikamana na yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa mbali na muharramati wal bid'ati wal khurafati wal shirkiyati. Na itakapokuwa imeonekana katika umri ni sawa, hakuna mkubwa, wote wakubwa. Ndio hii ya mwisho aliyosema Sheikh thumma yuqra'u, kama itawezekana kwamba katika watu zote hizi wote wako sawa, itafanyika hali ya mapendekezo. Thumma qala rahimahullah ta'ala wa sahibul bayti, na mwenye nyumba pia hutangulizwa. Wa sahibul bayti, na mwenye nyumba hutangulizwa, yani huwa alladhi yasluhu lilimama, mwenye nyumba ndiyo anayetakiwa kufanywa kuwa ni imamu, kuwaswalisha watu wanapokuwa wanaswalia nyumbani kwake. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi baytihi, mwanamume asimuongoze mwanamume mwingine katika nyumba yake, yani mtu asimswalishe mtu mwingine akiwa katika nyumba yake. Kwa hadha alhadithi inda Muslim. Isma na hadha inakusudiwa nini? Kwamba mwanamume asimuongoze mwanamume mwenzie fi baitihi, katika nyumba yake. Yani mathalan, naenda kumtembelea mwenzio nyumbani kwake. Sasa muda wa sala ukafika, na mkaonelea mswalie pale, kama msikitini ni mbali au kuna dharura ya kuswalia pale nyumbani, ikakiniwa sala. Sasa mwaswalia nyumbani kwangu, man ahaquna bilimamu, nani mwenye haki kuwa imamu baina yetu sisi, nyinyi wageni wangu na mimi mwenyeji, nani mwenye haki? Ni yule mwenyeji. Ndio kusudio la maneno haya, kwamba mwanamume asimuongoze mwenzie akiwa katika nyumba yake. Kwa wewe mgeni, unatakiwa uwe ni maamuma na mimi ni kuswalishi, isipokuwa kwa idhni mwenye nyumba akakuruhusu pita kaswalishi, ya Allah mafi basi, aikuruhusu na swalishi, lakini bila idhini yake min almustahsin, inapendeza muache yeye aongoze ibada hiyo. Lakini pia hata mambo mengine, ulama wanatumia hadithi hii katika mambo mengine, kwamba mwanamume asimuongoze mwanamume mwenzie katika nyumba yake, yani katika mambo mengine. Sasa mwanamume yeye ndio mwendeshaji wa nyumba yake. Sasa wewe usiende katika nyumba ya mwenzio na wewe ukaleta uongozi wako. Hii pia wanaitumia ulama, kwamba mtu unapokuwa umeenda kwa mwenzio, unatakiwa ufuate zile taratibu alizoziweka nyumbani kwako, madam ni taratibu ambazo hazivunji sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na usiende pale ukaanza kuleta taratibu zingine za kwako wewe, ambazo zina khalifu zile alizoziweka mwenyewe katika nyumba yake, ambazo ameziona zina maslahi na nyumba yake, na haziko kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia hadithi hii wanaitumia ulama katika mambo mengine, ila hasa inazungumzia uongozi katika sala. Umealikwa na mtu, kwa yule aliyokualika ndio mwenye haki ya kuswalisha. Na akisema mmoja apita na kupitisha, hapo unaruhusiwa kupita. Wa imamul masjidi, pia imamul masjidi ndiye mwenye haki ya kuwa imam, yani ndio mwenye haki ya kuswalisha. Imamul masjidi yani imamu ratib, imamu maalum aliyewekwa msikitini, kuwa yeye ndio imam mteule. Kwa imam huyo ndio mwenye haki ya kuswalisha. Yaani hatakiwi mwingine kuswalisha wakati imam huyo yupo ila kwa idhini yake. Watu wa msikiti mmemteua imam kwa sababu ambazo mmeziona kwamba yeye yuwafaa kuwa imam. Sasa huyo inatakiwa mumpe haki yake. Sio kila swala ikikimiwa apita yoyote kuswalisha ile hali yupo. Hii mtakuwa mnamvunjia nidhamu yake, mnamvunjia heshima na hamumtendei haki katika ile amana aliyoibeba. Kwa anatakiwa na ana haki yeye kuswalisha ila kwa idhini yake, akimuidhini yoyote pita unapita. Lakini wewe unajua kabisa kwamba imamu ratibu yupo, yuko wapi, mathala anatia udhu au ameenda khala, basi fanyeni subira, fanyeni subira mpaka aje, na msiwe na haraka. Labda kama amesema mimi nakwenda toilet mtachelewa, kwa time ikifika wahidi yusalli bila mmoja atuswalishi, fahadha mafibasi, hakuna taabu, akiwa ametoa idhini. Ama hajatoa idhini, wewe ukawahi kukimu swala ukamwamrisha yoyote pita, hadha khilafu sunna, hii ni kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kinyume na namna walivyokuwa masalafu. Masalafu walikuwa wakimsubiri sana Mtume sallallahu alaihi wasallam hata yakhruja al-imam, wanachelewesha swala mpaka imamu aingie msikitini. Lakini leo baadhi ya misikiti utakuta anakwambia tunamsubiri imamu dakika ngapi. Shee, sasa imamu akichelewa kumsikiri dakika ngapi? Hakuna dakika bado, hakuna dakika za kukwamba dakika ngapi tumsubiri imamu. Hakuna muda maalum wa kumsubiri imamu, bali nyinyi subirini mpaka afike. Na kwa sababu sasa hivi kuna mawasiliano haraka, inawezekana imamu akawa yuko mbali, kwa mnawasiliana naye uko wapi, akamwambia niko mbali, akatoa idhini, yalla sali salini, msiendelee kusubiri wakati yuko Kigamboni. Kwa hivyo hii ni katika taratibu ya kuchunga nafasi ya imamu. Wa imamu masjidi walau abdan, hata kama ni mtumwa, imamu wa msikiti hata kama ni mtumwa, ahakku biha, ahakku bimaana ahakku bil imama, yeye ndio mwenye haki ya uimamu. Madam ashakuwa ni imamu wa msikiti, basi huyu ana haki ya kupewa daraja yake. Walhurru awla min al-abdi, pia shekha akasema walhurru aula, na mtu aliye huru ni bora kumtanguliza minal abdi kuliko mtumwa. Hapa amesema wa imamu almasjidi walau abdan, na imamu wa msikiti japo atakuwa ni mtumwa, ahaqu ay ahaqu bil imam, ndio mwenye haki ya kuwa imamu. والحر اولى من العبد, لا يحر ني بورا كلكو عليه المتومه. عليه حر ني بورا كلكو متومه لانه من اهل المناصب, بسبب mtu aliyahuru ni katika watu ambao wanabebeshwa mizigo, ni katika watu ambao wanabebeshwa yale ambayo wanatakiwa wayabebe. Na mambo ambayo anayabeba mtu aliyehuru, mtumwa hawezi kuyabeba, kama vile uongozi, kwa uongozi ni haki ya watu waliokuwa huru kabla ya watumwa. Uongozi ni haki ya watu waliokuwa huru kabla ya watu watumwa. Kwa panapo watu waliokuwa huru na watumwa, wanatangulizwa waliokuwa huru. والحاضر والبصير والمتوضع أولى من ضدهم. نمت أمي سنس فيه الحاضر بمعنى أولى من المسافر. الحاضر هو المقيم. Mtu ambaye yupo si msafiri, walbasiru na mtu anayeona, walmutawadhiu na mtu mwenye udhu, aula min dhijihim, ni bora kutangulizwa kwa uongozi, yani kuswalisha, min dhijihim kuliko wengine. والحاضر والبصير والمتوضع أولى من ضده. لم تأمبه يوفو سنس فيه الحاضر والبصير نانا يونا أمبه شكي فوفو البصير كن يمشاكنين الأعمى أنا يونا والمتوضع na mwenye udhu, aula ai aula bil imama, wa ni watu bora wanaotakiwa watangulizwe kuwa maimamu, min dhijihim kuliko wengine wasiokuwa wao. Imetumika dhiji yani kinyume chao, bi maana alhafidh kinyume chake ni musafir. Kwa hivyo ni aula mukimu amswalishe msafiri, mwenyeji amswalishe msafiri, lakini inafaa msafiri kumswalisha mwenyeji. Ila hapa inazungumziwa ile aulawiya. Walbasiru na anayeona pia iwatangulizwa, anatakiwa amswalishe yule asiyeona. Pamoja na kwamba asiyeona inafaa kumswalisha anayeona, na anayeona ametangulizwa kwa nasema kwa sababu li annahu aqdaru ala tawaqqi min an-najasa, kwa sababu mtu anayeona ana uwezo mkubwa wa kujiepusha na najisi anapoiona. Lakini yule kipofu yeye hawezi kuona kwamba nasujudia nini. Kwa ndo maana ni watangulizwa yule anayeona kabla ya kipofu. Walmutawadhiu, lakini pia na mwenye udhu ndiye anatakiwa kumswalisha asiye na udhu. Yaani ambaye hana udhu hatakiwi kumswalisha mwenye udhu. Kwa nini? Kwa sababu tukijaona mbele huku, mwenye udhu ndiye anatakiwa kumswalisha asiye na udhu. Nini maana hapa? Maana yake kwamba yawezekana mtu akaswali bila udhu? Haina maana hiyo. Maana yake ni kwamba mtu anapokuwa madhara akawaswalisha wenzie aliyakuwa udhu hana, ma hukumu salati hii? Nini hukumu ya sala yao? Yule aliyeswalisha ndo hana udhu, nyinyi mliosali nyuma yake mna udhu, na yeye alijua, na yeye alifanyaje? Alijua kwamba udhu hana, lakini kashindwa kutoka. Ulamaa wanasema ya kwamba mtu huyo sala za maamuma zitakuwa zitasihi na sala yake ndio itakuwa imeharibika na atailegea. Utakujaona mbele huko. Na atakiwa aombe tauba na istighfar kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu amewaficha. Wao sala zao zinasihi kwa sababu kawaficha. Na kama watajua maamuma, kama watajua kwamba imamu anatuswalisha huku hana na wakaendelea na wao, na wao pia zimeaibika. Mafumu hadha kama watajua. Lakini kama hawatojua, mathala katokewa na najisi akajitambua hapo kaacha kutoka, wao hawakuona, swala zao wanasema zinafihi na yeye anatakiwa aregee swala ile. Idhan hii ndio kusudio ya ibara hii, wal mutawaddi'u aula min dhijjihi, mwenye udhu ni aula, anatakiwa atwalishe, amswalishe yani kinyume chake, yani asiyekuwa na udhu. Na pia wanasema min dhijjihi inaingia pia ni maana almutayammim, anaingia pia yule mwenye kutayammam, anaingia mwenye kutayammam, kwamba almutawaddi'u mwenye kutia udhu yani udhu wa maji ni aula kuswalisha min almutayammim kuliko yule aliyetayammam. Kwa akiwepo mtu ambaye katayammam na akawepo mtu aliyeshika udhu wa maji, man ahaqqu bil imama, damu mwenye haki zaidi na anayetangulizwa kuwa imamu almutawaddi ni yule aliyeshika udhu wa maji, ndio anatakiwa amswalishe aliyetayammam. Hii pia ni maana inaingia katika sehemu hii, walmutawaddi aula min dhijjihi ay min almutayammim. Kisha akasema watukrahu imamatu ghairi alawla bila idhnihi, na inatukiza uimamu wa mtu asiyekuwa bora, bila idhnihi, bila ya idhni ya imamu bora. Watukrahu ay tukrahu alimamatu, inatukiza yani haipendezi uimamu ghairi alawla wa mtu asiyekuwa bora, yani katika hizi daraja tulizozitaja, yule imamu wa kwanza na mwenye haki ya kutangulizwa ndio aula. Kwa inachukiza kuswalisha yule ambaye ni daraja yake iko chini wakati wa daraja ya juu yupo. Mathala imamu al-masjid, imamu al-masjid huwa aula an-nas bil imam, yeye ndio mwenye haki ya uimamu. Sasa yukrahu inatukiza yani haipendezi kuswalisha wakati imamu huyo yupo, illa biidhni, isipokuwa kwa idhini yake kama tulivyoeleza. Wala tasihu imamatu alfasiqi, na wala haisihi uimamu wa mtu mwovu, illa fi jum'atin, isipokuwa katika sala za Ijumaa, wa Eidin, na sala ya Idi, ta'abburan, ambayo imeshindikana khalfa ghairihi, kuswali sala hizo nyuma ya mwingine. Wala tasihu imamatu alfasiq, na wala haisihi uimamu wa mtu mwovu. Alfasiq yani al-mubtadi, wanasema mtu mwovu kama vile mtu wa bid'a bid'a mukaffara bid'a ya takfi, bid'a ambayo inamkufurisha mtu. Lakini pia muovu ambaye uovu wake ni dhahir, idha kana fisquhu dhahira, wanaelezea ulama muovu yupi ambaye hatakiwi kufanywa kuwa imam? Ni yule ambaye fiskuhu dhahir, uovu wake uko wazi, anatangaza yale maovu na machafu anayoyafanya, huyu hatakiwi kufanywa kuwa ni imam. Lakini pia mtu wa bid'a ambaye bid'a yake inamkufurisha, wayad'u ila bid'atihi, na akawa analingania katika bid'a hiyo, kama vile bid'a ya Rafida, bid'a ya Mashia, wa bid'a al-Qadariya wal Jahmiya na wengineo, bid'a za kuwatoa watu katika Uislamu. Sasa kuna bid'a mukaffira na bid'a mufassiqa. Kuna bid'a ya kumfanya mtu kutoka katika Uislamu, na kuna bid'a ya kumfanya mtu kuwa mfasik lakini hajatoka katika Uislamu. Hata bid'a ambayo ulama wanasema hataki kufanya kuwa ni imamu ni bid'a ya takfiri, yani bid'a mukaffira yenye kumkufurisha mtu. Ama bid'a hizi za mufassiqa, bid'a za maulidi ama qurasi wa kawaida, hawaingii hapa kwamba haisihi sala wanaoiswalisha wao, haingii hapa. Swala inayokusudiwa kwamba haisihi anaposwalisha mzushi huyo ni yule anayefanya bid'a ya kufuru, bid'a kufuria, kama bid'a za Mashia, kama tunavyosema. Kwa haifai kuswali nyuma ya Shia, bianna salataka la tasihi, kwa sababu sala yako haitasihi atakapokuwa ni Shia mwenyewe, Shia sio Shia barabaraba ambaye ameingia kule kwa sababu ya libabnihi, kwa sababu ya tumbo. Hawa ni Shia alladhi yaatakidu aqidatan kufuriya, yule ambaye anaitakidi kabisa itikadi za kufuru, wayad'u ilaiha, na anazilingania. Fala tusalli khalfahu, turuhusiwe kuswali nyuma yake, illa fi jum'atin wa idin ta'abburan khalfa ghairihi. Sheikh anasema isipokuwa kuswali nyuma ya mtu fasik muovu, hata kama ni yule ambaye uovu wake uko wazi, katika sala za Ijumaa au sala ya Idi, ambazo sala hizo imeshindikana, yani imedhalulika, khalfa ghairihi, kuziswali nyuma ya mtu mwingine, yani umekosa jamaa nyingine, umekosa sehemu nyingine ya kuswali salatul jum'a, illa ni katika msikiti huu ambao imamu wake ni fasik, au sala ya Idi, hakuna sehemu nyingine ya kuswali ila ni sehemu hiyo ambayo imamu wake ni fasik. Anasema kwa dharura hiyo inajuzu kuswali nyuma ya mtu huyo. Ama inawezekana kwenda kuswali nyuma ya mtu mwingine, nenda kaswali sehemu nyingine, na usiswali nyuma ya mtu fasik anayedhihirisha maovu yake. Na hapa ndo tunapata umuhimu wa imamu kuwa makini na kuchunga ile amana aliyoibeba, na kwamba imamu anatakiwa awe ni mtu mwaminifu, na awe ni mtu ambaye amejiepusha na mambo ya shubuhati na shahawati. Sawa, so wewe unakuna watu wamekupendekeza kuwa ni imamu, alafu unaanza kuingia katika maovu, kuwa wewe na tuhuma mbaya, uzinifu, wizi, chapeli na mfano wake, hii utafanya wewe watu wasiswali nyuma yako, waende wakaswali sehemu nyingine. Kwa hakikisheni nyinyi ambao mtakuja kufanywa kuwa ni maimamu, mjiepushe na mchukue tahadhari na haya yanayokatazwa na kutahadharishwa. Amma imamu, uimamu nyuma ya mtu wa bid'a ambaye isiyokuwa bid'a mukaffira, kama tulivyosema, swala nyuma yake na sahihi, swala inayoswaliwa nyuma yake na sahihi, na hivyo ndivyo wanavyosema ahlul ilmi rahmatullah alayhim, pamoja na kwamba anasema ikiwa kuna msikiti mwingine imamu wake ni sunni salafi, nenda kaswali. Msikiti ambao imamu wake ni khurafi, khurafiyun mubinu, uruke, nenda kaswali nyuma ya imamu ambaye ni sunni salafi. Lakini ikiwa ni mbali sana, swali nyuma ya huyo imamu anayefanya bid'a ambayo sio mukaffira. Wayasihu imamatul a'ma, na ina watasihu imamatul a'ma, na unasihi imamu wa kipofu, al-atam kijiwi, wal-aklafi, na mtu ambaye hajienda jambo. Mbona mnacheka? Sehemu zingine zote hazijasikia sauti zenu ila hapo. Watasihu imamatul a'ma, na unasihi uimamu wa mtu kipofu. Wanasema ulamaa kustadili na sehemu hii, lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yastahlifu ibn ummi maktumi ya ummu nasa wa huwa a'ma. Hadha alhadith rawahu Abu Dawuda. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwacha, akimfanya Ibn Ummi Maktum awaswalishe watu ili hali yeye ni kipofu. Hii ni hadithi ambayo ameitoa Imam Abu Daud, na ni dalili inayotumika mahali hapa kwamba imamu kipofu unafaa uimamu wake. Lakini wanapokuwepo watu wanaoona, basi yeye awe maamuma. Lakini inapokuwa walioko ambao wanaona hawana qiraa nzuri, yani hawasomi, hawajui kusoma Qur'an, na yeye yupo na ni kipofu, basi inaruhusiwa kuwaswalisha. Watasihu imamatul al-asami, nasihu imamu wa kipofu kiziwi, yana siosikia. Wanasema kiziwi wanachukua kiasi ya a'ma. Walaklafi, na mtu ambaye hajienda jando, hajafanyiwa khitan, yani lam yukhtan. Alaklaf alladhi lam yukhtan. Wakathiri lihanin, na mwenye makosa mengi katika usomaji, pia uimamu wake unafishi. Wakathiri lihani, na yule mwenye makosa mengi katika usomaji wake, lam yuhilli lmana, makosa ambayo hayaharibu maana. Lam yuhilli lmana, makosa ambayo hayaharibu maana. Ameandikwa yuhilli, hada yuhilli bilha, imeandikwa yuhilli na sio yuhilli, weka nukta yuhilli. Lam yukhilli lmana, makosa ambayo hayaharibu maana ya Qur'ani. Kwa watu hawa uimamu wao na unasishi. Lakini kuna madhhabu mengine wanasema kwamba uimamu wa, yani mtu ambaye hajienda jando haruhusiwi kuswalisha, uimamu wake unasihi, na pia wakathiri lihani, na mtu ambaye ana lihani nyingi, ana makosa mengi katika usomaji wake wa Qur'ani, lakini makosa ambayo lam yuhilli lmana, hayakuharibu maana, makosa yasiyoharibu maana, anaruhusiwa kuswalisha na uimamu wake unasihi. Ama yule mwenye makosa yanayoharibu maana, uimamu wake hausihi. Kama baada ya kusema alhamdulillahi yeye akasema alhamdulillah, na kusema siratal ladhina an'amta alayhim, yeye akasema siratal ladhina an'amtu alayhim, siratal ladhina an'amtu alayhim. هذه قراءة يقل المعنى إني لحني من كوسا كوب وأمبالو لنا هريب معنى صراط الذين أنعمت. هذا خطأ كبير كو إمام أنا يسمهيبو أما يهويج كسوم صراط الذين أنعمت كي كلا كسوم صراط الذين أنعمت بس هو كيف منه ولا تصح امامته لا امام wake hau tasih ama makosa madogo madogo ambayo hayajeuzi maana imam wake unasihi pia akasema watamtani alladhi yukarriru taa atamtam huwa alladhi yukarriru taa na mtu ambaye mwenye kuegearegea herufi taa yani akitamka taa haitamki yenyewe kama ilivyo bali anaimdiambia at-tamtam. Wanasema at-tamtam huwa alladhi la yubinu fi kalamihi, ni mtu ambaye haeleweki katika maneno yake, yana kiongea lafzi hazitoki kama inavyotakiwa. Anaweza kama kwambia twende msielewe kama anasema twende, la yubinu fi kalami, maneno yake hayako wazi. Pia hapa anasema huyu mwenye kuikariri tau, yani kumwambia sema tau tau, yeye hawezi kusema tau bali anailegearegea mara mbili au mara tatu, tatata sema tau tatatau tatatau tau, yeye analegea. Sasa huwa atamtam. Wanasema pia huu imamu wake unasihi ikiwa hakuna watu wengine. Ndio hapa anasema watamtami alladhi yukariru taa maa alkaraha, kwamba unasihi imamu wake lakini pamoja na kara, yani inatukiza yeye kuwa imamu lakini imamu wake unasihi. Ndio maana ulama wakasema ikiwa kuna wengine huyu asiwe imamu kwa sababu ya kule kuegea herufi moja, anaifanyia takriri, anaifanyia tikra. Wala tasihu imamatu alajizi an shartin au ruknin illa bimithlihi, na sheikh akasema haisihi, yani hausihi uimamu alajiz, uimamu wa mtu asiyeweza an sharti, kuleta sharti min shuruti salah. Au ruknin, au mtu asiyeweza kuleta nguzo katika nguzo za sala, haufai na hausihi uimamu wa mtu huyu asiyeweza kuleta sharti katika shuruti za kusihi sala au nguzo katika nguzo za sala, illa bimithlihi, isipokuwa awatwalishe watu walio mfano wake. Hausihi uimamu wake illa bimithlihi, isipokuwa kuwaswalisha watu walio mfano wake. Mfano mtu hawezi kurukuu, hawezi itidali, hawezi sujudu, huyo anatakiwa awaswalishe wale ambao hawawezi kama yeye. Sawa, hawezi kusimama, anatakiwa awaswalishe wale wasioweza kusimama kama yeye, isipokuwa hapa anasema illa al-imamu ratibu, isipokuwa imamu ratib, yani imamu al-masjid, إلا إمام الراتب بمسجد إسبقوا إمام معلوم إمام ومسكيت على يلكان كمهون إمام ومسكيت المرجو زوال علته تنا إمام أمار فنترجيوا زوال علته كونوك مرضياك فيصلي جالسا إمام هو أتصالي إلى حال أمكا ويجلسون خلفه نماموما وتتكفكا نمياك شفت هذا شغل تيمة بعد يقول إليزا قبع حوصيه إمام ومت أسيويزا قلت شرطي كانت شروطي تصالة نقصي صالة أو قلت أغوزو كانت أغوزو تصالة حيثاي أوصيه إمام واتي إلا إسفقوا كإمام راتي إمام ومسكيس معلوم سنة إمام ونيوي المرجو زوال علتي أما فلا ترجيوا كواندوكا مرضياتي يعني إن ترجيوا كفونا مرضياتي إمام هو فيصلي جالسا كما أوزي كسمانا أتصالي هل يكوى أمكيتي ويجلسون خلفه نواو ماموما وتصالي مما يكي فمكا نهيو نكوجا كتك مالينا يمتومي صلى الله عليه وسلم هل يفتما إنما جعل الإمام لأتم به كل مبالي يكتما فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين iwapo imamu ataswali amekaa basi na nyinyi swalini mmekaa wote yani hadha lilimami radhi wanasema ulama kuwa hii ni kwa yule imamu arrati wa hadha alhadith muttafaqun alayhi ama ambaye sio imamu radhi wa msikiti yeye anatakiwa kama na illa basi atangulie mbele na tutangulia basi awaswalishe wale walioko mfano wake yeye hawezi kusimama basi awaswalishe wasioweza kusimama waswali wote wamekaa anaruhusiwa kuwaswalisha yeye amekaa na wao wamekaa nyuma yake ni yule imamu ar-ratib na hakuna matatizo katika hilo kisha shekhe akasema watasihu kiyaman na pia inasihi kuimamu wa mtu huyo qiyaman inasihi kuswali nyuma yake ukiwa umesimama watasihu qiyaman na inasihi kuswali nyuma yake hali ya kuwa umesimama yani imamu ambaye ni rati yeye hawezi kusimama mathalan akaswali amekaa tumeona maamuma wanatakiwa wafanyeje wakae lakini anasema pia inasihi imamu kuswali amekaa na maamuma kuswali wamesimama kwa tasihu qiyaman limadha liannahu al-aslu wanasema kwa sababu kusimama ndiyo asili walianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam na kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam lam ya'mur man salla khalfahu qa'iman bil-i'adati na kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposali amekaa na akawaashiria maamuma wakae fashara ilayhim an ijlisu wakakaa hata katika wale kuna wengine hawakukaa wakaswali wamesimama sasa ndio ila wanaotumia ulama kwa kauli nyingine kwamba pia nyuma yake ukiwa umesimama swala inasihi moja kwa sababu ndio asili kusimama pili mtume alipomaliza ile swala hakuamrisha wale walioswali nyuma yake wamesimama warejee swala fadalla hadha ala sihhati salatihi ikajulisha hii kusuhi kwa swala yao wallahu ta'ala a'lam naqifu huna والحمد لله ala kulli hali, imechelewa kuanza. Kwa hivyo kitu tutakipata si kidogo, istafadna qalilan, kinachotakiwa ni al-amal bihi, kuifanyia kazi. Waswahili wanasema si haba, yaani si sawa na mkosa. Zamani kawaambia wa imamu watangazie wabaki, wala wasiondoke, kwa sababu darasa yenyewe ni Ijumaa hadi Ijumaa. Mushkila, siku yetu ni moja, kwa hiyo tukikosa inakuwa mtihani. Kwa hiki tulichokipata sio kidogo, alhamdulillah. Alaysa kadhalik? Barakallahu fikum. Namaliza dakika mbili kwa kujibu maswali. Aliandika swali hili, naomba aulize kwa Shafawi. Barua karatasi imetoka huko. Aliandika hili, aulize mdomo kwa mdomo. Ni wewe? Mbona imetoka huko? Haya, je, inafaa kumvuta? Anauliza mathala imamu anaswalisha, alafu akachangiwa na udhu mathala kwa sauti. Sasa anakusudia upepo, akatoka na upepo kwa sauti. Je, na maamuma wakasikia, hapo imamu hakutoka, je, inafaa kumvuta? Je, inafaa kumvuta? Wallahu alam, sijui kama inafaa kumvuta. Lakini kama imamu hajatoka na mmeshajua kwamba udhu wake umetenguka, sawa, hapo kila mmoja aswali kivyake, kila mmoja akamilishe swala yake kivyake, la sivyo itaharibika. Sawa sawa. Na inapokuwa umeendelea kuswali kivyako, swala yako itasisha, swala yako itasisha, kwa sababu ushajua makosa ya imamu na haifai kumpata imamu katika makosa tena, ambaye anajulikana kwamba swala yake ishafanyaje, ishabatilika. Wallahu alam. Ama kumvuta sijui. Naam, nakuruhusu kwa sababu ni imamu. Sahihi. Imamu ameuliza kipengele, swali la kwanza liko nje ya darasa, inahusiana na khutuba ya leo. Tulivyoelezea kwamba kwa busia wazazi, punguzeni mahali ili watu waoe. Sasa anauliza imamu, yeye anavyojua kwamba anayeulizwa mahali ni binti muolewaji na sio wazazi. Vipi sasa, mbona umesema wazazi? Nimesema hivyo sawa kwa sababu aghalabia wazazi ndio ambao kwamba huwa wanampanga binti. Wazazi ndio wanampanga binti, katika kwanza katika malezi yao, pia hata anapokuja mtu, wazazi huwa wanakaa na binti, wanamshauri kadha wa kadha wa kadha, sawa. Kwa hivyo na saa hizi tunazielekeza kwa wazazi kwa sababu ya muktadha al-hali, kwa sababu ya hali na zama tulizonazo. Na ukiangalia waliokuwa wengi, asilimia ya Waislamu waliokuwa wengi, utakuta wanaozungumzia suala la mahali nakuta ni wazazi na walezi. Ima wengine watamuta binti pale wakamuuliza, na muwaji yuko pale, sawa. Lakini ilikuwa inatakiwa binti na mwanamume ndio wakubaliane sadaka, na mwanamume anamwambia binti, sadaka yako ni kadha, sawa. Sasa leo hii sura haiko hivi, iko kama hivi tulivyosemea, sawa sawa. Kwa hiyo utakuta wazazi ndio wanaopanga mahali, wazazi ndio wanaopanga mahali, na ukiwaambia mtoto ndio anaita mahali, watakuchengua na udhu bado umieni. Baadhi yao hawatokuelewa abadi, ni sahihi au sio sahihi, yaani kwa hali hiyo ni sahihi, sawa. Sasa ndio maana tunaelekeza na saa hizi moja kwa moja kwa wazazi, kwamba watambue kile wanachokifanya sicho, sawa sawa. kwa mina mustahsin binti mwenye ndo ataje kile ile sadaka yake. Wallahu a'lam. Sehemu ya pili, kwa maibadi wanapokuja katika sala zetu tunapowaswalisha, tukishatoa salamu wao wanamalizia rakaa, ndio wanaongeza rakaa. Hadha min juyubihim, yani haya wameyatoa mifukoni mwao. Ma anzalallahu biha min sultan, ma fi dalil fi hadha. Sawa, hakuna dalili katika hilo. Wa innama hiya bid'a, ni bid'a wanaifanya kwa sababu wanayozijua wao, na wao ni watu wa bid'a na ni watu wa shari, na ni watu wa shari. Sawa, kwa watu kama wao unapoona Imam Shafi anasema wafukuzeni misikitini, wafukuzeni misikitini watu wenye mikhalafa, na alisema akiwa anakusudia mashia na waliokuwa mfano wao wenye bid'a mukaffira, akasema msiwaswalishe wala msiswali nao, na mkiwaona msikitini wafukuzeni. Kalam jaidi yani. Ha? Sasa lakini ukiwa unaweza kuwafukuza na asitokee mafsada, inapokuwa mafsada anaweza akatokea ukiwafukuza, basi usiwafukuze, waache. Lianna dara almafasidi muqaddamun ala jalbi masalih. Baadaye ukishatoa salamu anakwenda chini anakaa sahihi, hadhaibwa bila. Naona sura aliyofafanua laki Shawad, kwamba sura hii aliyosema imamu, kuna kaifia nyingine ambao wanaifanya, yaani wao wakifika msikitini wakakuta wewe imamu ushasoma surati al-Fatiha, uko katika sura nyingine. Kwa wao ukishatoa salamu hawatoi salamu, wanainuka kwa ajili ya kumalizia ya kusoma surati al-Fatiha, kisha baada ya hapo wanaenda chini wanakaa tashahud, wanasoma wanatoa salamu, wanasoma tena tashahud watoa salamu. Hadha ibo, hii pia ni bid'a. Ma thabata dhalika ani nabii sallallahu alayhi wasallam, haikuthibiti kwa mtume sallam kwamba aliwahi kumkuta imamu au salafu yoyote aliwahi kumkuta imamu anasoma sura nyingine, kwa sababu yeye al-Fatiha imempita, kwa hivyo anainuka anaifanya. Hadha ليس بصحيح، والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.